Arapçada. Tekilden başla. Tekil. Yani Allah'ın tekili. Nasıl olan mıydı? Allah'ın tekili, evet. Arapça göre. Arapçada iki tane olan bir şeyi, tek olan bir şeyi izah edebiliriz. Yani iki olan bir şeyi ya da ikiden fazla olan bir şeyi tek olarak ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Yani mesela çok aslında veya iki tanedir ondan. Ama biz onu şekil sıyrasıyla iki tane diye ifade edebiliriz. Yani bu, bunun delili var mı elimizde başka ayetlerden? Var. Ne var? Ne diyor ayette? Ayet İbrahim Suresi 34. Allah'ın şimdi İbrahim Suresi 34'te Allah'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz. Sayamazsınız yani. Ve in te'uddu ni'metallahi. Allah'ın nimetini saysanız. İbrahim Suresi 34. Şimdi Allah'ın kaç tane nimeti var bu yeryüzünde? Sayısız. Ama ayette ne diyor? Allah'ın nimetini diyor. Demek ki Arapçada böyle bir kullanım var. O da nedir? İki ya da ikiden fazla olan bir şey için tekil kullanım olabilir. İşte bu ayette delil. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetini ne yaptınız? Saysanız. Saymaya kalksanız tek tek nimetlerini yapamazsınız, sayamazsınız. Demek ki Allah'ın tek Allah'ın eli dendiği zaman, tekil sıyrasıyla kullanıldığı zaman bu onun tekil olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Peki çoğul sıyrasını nasıl anlayacağız? Çoğul sıyrası, ellerimiz diyor. Evet Ömer. Arapçada iki tane bir şey, iki veya çoğula etmemiz edersek, ettiğimizde çoğul kullanmamız daha evladır. Bravo. Şimdi bu çok derin bir kaide. Geçen hafta gelenler bunu ancak anlayabilecek herhalde. Arapçada iki tane olan bir şeyi, iki kalem, sana kalem verin. İki tane olan, sayısı iki olan nesneyi iki kişiye ya da ikiden fazla kişilere tamladığımız zaman, yani Velid ve Ali miydi? Ahmet. Ahmet'in iki kalemi diyebileceğimiz gibi Velid ve Ahmet'in kalemleri de diyebiliyoruz Arapçada. Veyahut da Velid, Ahmet ve Osman'ın iki kalemi diyebildiğimiz gibi Velid, Ahmet ve Osman'ın kalemleri. Ama halbuki kaç tane var kalem? İki tane var. Yani Arapçada iki tane olan şeyi iki kişiye ya da ikiden fazla olan kişiye izah ettiğimiz zaman, tamladığımız zaman bu iki tane olan şeyi çoğul olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Peki bunun delili, bunun delilini Kadir söylesin. Bunun delili o kadın ve erkek hırsızın ellerini kesilmesi. Maide suresi 38 olması lazım herhalde. Maide suresi 38. Ne diyor Allah Teala? Maide suresi 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِهُمَا Kadın hırsız. Erkek hırsızın ne yapacak? اَيْدِيَهُمَا Ellerini kesin. Halbuki kadın ve erkek iki tane. İkisinin elinde demesi lazım ayette. Ne diyor? Ellerini. Normalde eğer İslam hukuku uygulanmış olsaydı her şeyiyle hırsızın ne yapılırdı? Hırsız bir şey çaldığı zaman kaç eli kesilir? Bir eli. Ama ayette ne diyor? Ellerini. Çünkü Arapçada böyle bir kullanım var. İki tane olan şeyin iki kişiye ya da ikiden fazla kişiye tamladığın zaman bunu çoğul olarak ne yapabiliyorsun? İfade edebiliyorsun. Çoğul olarak kullanabiliyorsun. O zaman bu şekilde de bu sorun ortadan ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kalkmış oluyor. Yani bazen tekil olarak kullanıldığı zaman o el kelimesi tekil olması, ikili olmasına ne değildir? Zıt, tezat değildir. Veya çoğul olarak kullanılması, ikili olarak kullanılması zıt değildir. İşte Tahrim suresinde Tahrim suresi 4. ayet. Tahrim suresi 4. ayet. Orada Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Hafsa ve Ayşe hakkında bahsederken tabi Aleyhisselatü Vesselam onlardan birisi ismi veriyor. Onlar işte o sırrı kendi aralarında paylaşıyorlar. Allah-u Teala onları azarlama adına ayet indiriyor yani. Peygamber üzücü bir hareket yaptıkları için. Onlara diyor ki şayet Hafsa ve Ayşe ikiniz en tutuba tövbe ederseniz bu sizin için iyi olur. Zira sizin ikinizin kalbi meyletmişti yani. Ne yapmıştı? Hakkı, haktan meyletmişti. Haktan takmıştı. İkisinin kalbi. Ama ayette nasıl ifade ediyor ikisinin kalbi derken? Kalpleriniz, yani ikinizin kalpleri, kalpleriniz diyor. Diyor ki ayette, İn tetuba, evet, tövbe edersiniz. Fakat kulubukuma, kulub diyor. Ama karşısındaki kişi kaç kişi? İki kişi. Ama iki kişiye nasıl hitap ediyor Allah-u Teala? Kalpleriniz diyor. Böylece ne anlaşılıyor arkadaşlar? İki tane olan şey, ikisinin kalbi. İkisine anlandığı zaman, ikisinin kalbi dendiği zaman yahut da ikiden fazla söylendiği zaman çoğul olarak da ifade edilmesi Arapça bakımından daha şeydir, evladır. Daha güzeldir. Yani Arapçada gerçek manada belagat itibariyle fasih olarak derin konuşmak istiyorsan, edebi konuşmak istiyorsan Velid ve Ahmet'in iki kalemi demenden daha ziyade Velid ve Ahmet'in kalemleri demen nedir Arapçada? Yani ben Velid ve Ahmet'in kalemlerini aldım dediğim zaman tamam mı? Burada kalemler kelimesini kullanmama rağmen bunlar iki tane olabilir. Arkadaşlar, İnşallah anlaşılmıştır. Diğer bir şey dedi ki Allah Teala Zümer Suresi 67. ayet diyor ki وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Bugün kıyamet günü işte semalar, yedi kat sema Allah'ın sağ elinde ne olacak? Dürülecek. Allah onları dürecek. Bakın yani bizler Allah Teala'nın bu sıfatlarını öğrenirken her derste söylediğimiz gibi amacımız sadece böyle Allah'ın evet iki elde vardır, iki gözde vardır diyerek geçmek değil. Yüce Allah'ın azametini de anlayabilmek. Yani düşünün. Şu gökyüzü diye üzerimizde gördüğümüz o yedi kattan oluşan ama bugün için hakikati tam anlamıyla dinlemeyen bu dev muazzam kainatın bir parçası olan o yedi katlama Allah'ın kıyamet günü sağ elinde ne olacak? Dürülecek arkadaşlar. Bu kadar küçük. Yedi katlama. Bu kadar küçük. Ki biliyorsun hadiste ne diyor? Bir katın diğer katı olan büyüklüğünün ölçüsünü anlatırken aleyhissalatü vesselam diyor ki aradaki mesafe ne? 500 yıl. Yani 500 yıla kat edilebiliyor. Ve onların en büyüğü olan kürsü var. Allah'ın kürsüsü. Onun semalara, yedi kata olan üstünlüğü diyor ki boş bir arazide düşünün arkadaşlar. Boş bir çöl düşünün. Veya fikrinizden boş bir arazi düşünün. Orada yere atılmış bir kata. O boş arazideki o halkaya olan o arazinin büyüklüğü gibi o kürsünün o yedi katına olan neyi var? Büyüklüğü var. Yani şu anda böyle çizebileceğiniz bir, anlayabileceğiniz bu manada büyüklüğünü ölçebileceğiniz bir ölçü aleti yok. Bütün bu büyüklüğüne rağmen işte bugün ışık hızıyla giden uçakların olmasına rağmen bakıyorsunuz yani istediği kadar gitsin. Yani bir yere varamıyor yani. Çünkü gidiyor yani. İşte ama Allah Teala bu yedi kat semayı ne yapacak kıyamet günü? Sağıyla dürecek. Sürecek böyle sürecek. Başka bir hadis diyor ki Sahih-i Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'a diyor sonra yani kıyamet kopunca gökyüzünü dürdükten sonra yatvil aradîn şimâlihi soluyla da yedi kat yeri dürecek. Yani yedi kat yer. Katmanları da yerin yani soluyla yeri dürecek. Şimdi bir ayette sağı var ve hadiste solu var. Başka bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah'ın iki eli sağdır diyor. Allah'ın iki eli de sağdır. Şimdi bu ayet ve hadisleri birbiriyle anladığımız zaman nasıl anlamamız gerekiyor? Yani Allah'ın solu var diyecek miyiz? Yoksa iki eli de el gibi sağdır mı diyeceğiz? Yoksa ayrı bir yorum mu getireceğiz? Alimlerin ayrı bir şeyini mi getireceğiz? Bunu kim söyleyecek bize? İslam bunu söyleyecek abi. Allah'ın iki eli de sağdır derken yani. Hı-hı. İki elde açıktır, iki elde güçlüdür. Temizdir, güçlüdür. Hı. Yani o açıdan yani bir eksikliği yok. Yoktur. Yani, ne demek ya? İnsanda normalde sağ elini kullanıyorsun. Sol eli genelde nedir hep? Zayıftır. Yazamaz, kaldıramaz, yumruk atamaz. Futbolda da mesela öyle. Sağ sol ayak mesela. Nedir? İnsanda bu sol zafiyeti ifade eder. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın iki eli de sağdır. Yani, iki eli de sağ gibi yani. Güçlüdür, temizdir, paktır. Eksiksizdir, ikram sahibidir. Ama hadiste de dediği gibi Allah Teala'nın sağ elinin olduğu gibi sol eli de nedir? Vardır. Tamam arkadaşlar. Diğer bir şüphe de buydu. Sana daha zikretmiştik. Neydi o şüphe arkadaşlar? Diyor ki ayette Elem yarav Yasin suresi 71 Yasin suresi 71 Elem yarav anna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen. Ellerimizin ellerimizle yarattığımız o hayvanları o hayvanları görmezler mi? Zira onlar bu hayvanlara ne olmuştur? Malik olmuştur, sahip olmuşlardır. Şimdi ellerimiz diyor, ellerimizle yarattığımız hayvanlar diyor. Biz hadis söyledik. Allah-u Teala sadece üç şeyi ne yapmış? Eliyle direkt temas ederek yaratmış ve yazmış. Üç şey var. Onları o üç şeyin diğer insanlara ve diğer olan başka şeylere o üstünlüğü. Birisi ne arkadaşlar bunun? Adem. Adem Aleyhisselam Allah eliyle yaratmış. İkincisi Tevrat'ı neyle yazmış? Elle yazmış. Tevrat'ı kendi eliyle yazmış. Üçüncüsü Adem cennetini kendi eliyle yapmış, yaratmış. Yani direkt kendi eliyle. Bu üç şey. Ama şimdi ayette diyor ki ellerimizle yarattığımız hayvanlar diyor. Şimdi biz bu şüpheleri geçen hafta söylerken şunu söyledik. Dedi ki akidemizi çok iyi öğrenmemiz lazım. Rabbimizi çok iyi tanımamız lazım. Rabbimizi tanıdıktan sonra bazı kafası karışık olan felsefe okuyup Yunan felsefesi, din felsefesi okuyup böyle çomak sokmak isteyen kafa karıştırmak isteyen insanların bazı şüpheleriyle ne yapabiliriz? Karşına karşıya kalabiliriz. Diyebilir ki Şaban Hoca gel bakalım. Senin akidenin itikadına göre Allah sana üç şeyi eliyle yaratmış. Tamam. Sabah ayette Yasin suresi her gün okuyoruz ölülere diye gider. Bilakçı ya. Şurayı kapatalım. Sıcak oldu. Uyumaya başladı herkes. Ellerimizle diyor. Yani al sana hayvanları da eliyle yaratmış Allah Teala. Sen demek ki gel tevhile gidelim. Hep beraber elinden maksat ne diyelim? Kudret. Kudreti diyelim. Nasıl cevap verir? Evet. İlker. Burada umulama ve tazim olacak. Tamam. Umulama ve tazim. Başka? Ama bu şüphenin cevabı bu değil. Başka Ömer Kadir'den başka. Evet. Tekay. Şeytanın Allah'a itiraz etmemesi. Bu da değil. Hayır. Ellerimizi yürürken ayağıyla hükmü işlese bile bu elleriyle şeklinde tazimleri. Şimdi dedik ki evet Hasan hayır. Hasan yaklaştı. Şimdi sen söyle bakalım. Burada o üç ayette özel bir kullanım var. Arapça has olan bi harfi ceri evet. Kullanılıyor. Yani bakın bi harfi ceri. Yani Allah eliyle direkt yarattı. Ne diyor ayette? Ma menake. Sana mani engel olan ne? En tesuda lima halak biyedeyye. Biyedeyye. Ellerimle. Direkt elimle yani. İki elime direkt. Bi. Direkt iki elime diyor. Adem'le alakalı derken. Hadiste de Ketebet Tevrat bi yediği. Tevrat'ı ne yaptı? Direkt eliyle yarattı. Kadın cennetini bi yediği. Direkt eliyle ne yaptı? Yarattı. Ama bu ayette ne diyor? Eydina ellerimizle. Şu Arapça'da şöyle bir kullanım var. Şöyle bir kullanım var. Hatta Türkçe'de belki bu geçmiştir. Ama şu Arapça'da kullanım. Diyor ki Allah Teala mesela Rum suresinde yeryüzünde arada ve yeryüzünde fesat, bozgunculuk insanların elleriyle yaptıklarından ne yaptı? Yayıldı, çoğaldı. Başka bir ayette diyor ki size bir musibet isabet ettiği zaman başınıza bir bela geldiği zaman bilin ki bu nedendir? Ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Elinizle işittiklerinizden dolayıdır. Şimdi bu ayet göre bir adam eliyle günah değil de mesela gözüyle, diliyle ayağıyla günah işlemiş olsa, kalbiyle günah işlemiş olsa bu ayet onu kapsar mı kapsamaz mı? Kapsar. Ama ayette diyor ki ellerinizle diyor. Yani direkt ellerinizle manası burada yok. Tamam mı? Mecaz demiyoruz buna. Bu nedir? Direkt ellerinizle değil. Yani el ona ne olmuş? Sonuçta bir vesile olmuş. Sonuçta ona el vesile olmuş. Emretmiş. Yani direkt elle manası bu ayetlerde yok. Bir dakika ne var arkadaşlar? Ellerimizle yarattığımız dediği o hayvanlar. Yani biz ne yaptık onu? Emrettik. O mana. Direkt elimizle ne yapmadık? Yaratmadık. Direkt elimizle yaptık manası yapmıyor ayet. İçermiyor. Evet bunları zikrettikten sonra Rabbimizin bugün yine zati sıfatlarından zati haberi. Ne demek zati sıfatları arkadaşlar? Biz sıfatları ikiye ayırdık. Zati ve

Allah Teala ona her kulüde insanların imtihan edilmesi için yapmış bazı özellikler vermiş. Onun da cenneti var, onun da cehennemi var, ateşi var. Yeryüzünü kulüde ne yapacak? Kat edecek. Gökyüzüne yağmur edecek, yağacak. Yani onun için hani bazıları kerametlerin peşinden koşup gidiyor ya. Allah muhafaza belki seccali ne yapacak? Tarikatının silsilesinin en son alimlerini yapabilecek. Veya Allah sayabilecek. Çünkü niye karşıda büyük bir kerametler olağanüstü olaylara zinciri görecek. Ama Allah Resulü Aleyhisselam bize diyor ki her peygamber ümmetini bu deccalden ne yapmıştır? Sakındırıp korkutmuş, uyarmıştır. Ben de sizi diyor en fazla deccalden sakındıran bir peygamberim. Ve bize ne öğretiyor? Her namazda kelam vermeden önce dört şeyden Allah'a sığınmamızı. Bir tanesi ne arkadaşlar? Deccalin fitnesinden. Bunu biz ezberledik. Üstün müslüm kitabında var. Namazlarınızda bunu ne yapın inşallah? Okuyup ezberleyin. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam Deccalin tek gözü nedir? Deccalin tek gözü siliktir. Ama Rabbinizin değildir. Yani ne demek? Rabbiniz iki gözü de görür. İki gözü de vardır. Şimdi ayetlere gelelim. Diyor ki ayette وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Hani kimsede kitap yok. Bir şey fotoğrafı çektik. Biz verdik herkese. وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Rabbinin hükmüne sabret. Bu kitap kime? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen işkence görüyorsun. Eziyet görüyorsun. Azap görüyorsun. Sen Rabbinin hükmüne sabret. اِنَّكَ زِرَاتًا بِاَعْيُنِنَا. Bizim gözlerimizin önündesin. Gözlerimizin önündesin diyor. Yani gözlerimizdesin. Gözümüzü seni takip ediyoruz. Ayetten ne diyor? Gözlerimiz. Burada bidat ehli, Maturidiler, Eş'ariler, Mutezileler, Cehmiler bu gözlerimizden maksat, yani korumamız diyor ve gözünü yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar. Ehl-i Sünnet diyor ki gözlerimiz kelimesi evet. Dilde böyle bir kullanım vardır. Bizim gözümün önündesin dediğin zaman, gözümdesin dediğin zaman bundan ne anlaşılır? Benim kontrolümdesin, korumamdasın. Bunun anlaşılmasıyla birlikte ehl-i sünnet bunu bu manayı vermekle birlikte Allah'ın gözünün olduğunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani ehl-i ne yapıyor? Sadece bunun manası nedir diyor? Sen bizim korumamızdasın, kontrolümüzdesin. Allah'ın gözü yoktur diyor. İkrar ediyorlar bunu. Ama ehl-i sünnetin inanmış olduğu akide prensiplerinden bir tanesi nedir? Allah-u Teala'nın kendine layık gözün olmaz. Peki bu tevhile girer mi? Yani Allah Teala sen bizim gözlerimizdesin, gözümüzün önündesin ayetini Allah Teala'nın gözünün olduğunu kabul etmemizle birlikte bunun manasının, selef çünkü öyle o manayı veriyor. Bunun manasının korumamız ve gözetimimiz altında manası olarak vermek tevhile girer mi arkadaşlar? Girmez hocam. Ama doğru olan tevhile girer. Tevhile girmez. Niye girmez tevhile? Çünkü burada göz sıfatı iptal edilmiş olmuyor. İptal edilmiş olmuyor ama farklı bir mana var. Yani bu verilen mana onun gerektirdiği bir manadır. Mesela ev dediğimiz zaman ev. Evi biz kapılarla, pencerelerle tarif ettiğimiz zaman tevhile etmiş olur muyuz? Olmaz. Çünkü her ev ne vardır? Kapı vardır. Buna o ev kelimesinin içerdiği mana diyoruz. Biz evin varlığını kabul ediyoruz. Evin ev vardır. Ve ne yapıyoruz? Evin söylerken diyoruz ki ev kapıları, pencereleri, duvarları olan duvardır. Kapıları, penceredir. Sana göre ev nedir? Kapıdır, penceredir. Bunu yaparak evi sevilmezdik, etmedik. Evin içerdiği, evin ev kelimesinin içerdiği manalardan bir manayı ne yaptık? Söyledik. Göz kelimesinin Arapça'da İçerdiği mana budur. Buna ne diyor arkadaşlar? İçerik manası. Tazammun manası. O kelime onu ne yapar? Tazammun eder. Zımnın altında, içinde ne yapar? Kaplar o kelime onu. Tamam. Hayırdır bakalım ya. Aynı ne gibi mesela? Ev nedir? Sorduğumuz zaman, ev nedir dediğimiz zaman? Ev ustadır. Evli olur mu arkadaşlar? Ev ustadır. Olmaz. Niye olmaz arkadaşlar? Evin olması için ne gerek zaten? İşte o her dilde bu vardır. O kelime yani o ev olan o şeyin var olabilmesi için ustanın da ne olması gerek? Olması gerek. Biz ustanın derken ne yaptık? Evi neyle yaptık? Manasını verdik. Evin onsuz olamayacağı şeyle manasını verdik. Bu bizim kendi şeyidir. Aslında vardır. Yani biz bir kelimeye üç şekilde mana verebiliriz. Üç şekilde mana verebiliriz. Bir, buna tetabuk deniyor. Tetabuk. Ev nedir? Evdir. Her şeyine. İçine girilir, oturulur. Mana tetabuk diyoruz. Yani o kelimenin geldiği eşittir manası. Tam mutabık oluyor ona. İki, tezammun diyoruz. Tezammun. Yani içerdiği mana. Yani ev, nedir? İşte tencere, kapı, perde. Bu evin kendisi değil ama evin içerdiği bir ne? Mana. Bunlar tezammun manası. Üç, iltizam. Yani gerekli olan. Ev dediğimiz eve usta dediğimiz zaman, evet, usta eşittir ev değil. Ama evin var olabilmesi için ne gerek? Usta gerek. Çünkü Allah diyor ki, sen bizim hükmümüze sabret. Zira sen bizim gözlerimizdesin, gözlerimizin önündesin. İşte bunun manası sen bizim korumamız altındasın, gözetimimiz altındasın dediğimiz zaman biz ne yapmış olduk? Önce gözü kabul ettik, ev dedik. Ev. Sonra gözün manalarından bir tanesi olan bir şey söyledik. O ne? Görme, kontrol etme, takip etme, kontrolünü alma. Tamam, buna da ne diyoruz biz arkadaşlar? Tezammun. Yani içerdiği mana. Zımnından içinde olan mana. Yoksa biz bunu çevir ettik ne deriz? Masumlu bir eşerler gibi deriz ki Allah'ın gözü yoktur. Bu ayetten maksat nedir? Korumak, gözetmek, kontrol etmek. Ama biz ne yapıyoruz? Gözün, Allah Teala'nın gözü vardır. Kendine layık bir şekilde. Kendisini bilmeyiz. Bunun göz manasının içerdiği manada nedir? Sen bizim kontrolümüzdesin. Korumamızın. Yani sen bizi kaçamazsın. Biz kul olarak bu Allah Rabbimizin o görme sıfatını, iki göz sıfatını kabul ettiğimiz zaman ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani sen istediğin kadar gizli ol. İstediğin kadar evinin içinde tek başına kal. Herkese biraz sonra gelecek. Allah-u Teala seni ne yapmakta? O gözleriyle görmekte. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün sıfatları nedir? Noksansızdır arkadaşlar. Şimdi biz bu duvarın arkasındakini göremiyoruz. Ama Rabbimiz haline diyor ki karanlık bir gecede denizin dibinde denizin karartma var. Kapalı bir havada denizin dibindeki en ufak şeyi de aynı yapar Yüce Allah görür. Yani diyor ki kara bir taşın üstünde kara bir karıncanın ayak izlerini dahi görür. Bu kadar büyük bir muhteşem bir, eksiksiz bir görme ve göz sıfatına sahip diyor Rabbimiz. Onun için şöyle insanın kendine gelip bir silkinmesi lazım. Ne oluyor? Yani tam belki gören yok gibi hissediyoruz ama yani bu görme sıfatı öyle mükemmel bir sıfat Rabbimizin o sıfatı. Yani şöyle herkes kendine gelip bir titreyip kontrol etsin, düşünsün. Yani kaçmak yok. Bu karıncanın üzerindeki o kara karıncanın ayak izlerini gören Rabbimiz bizleri ne yapmakta? Hayli hayli görmekte. Çift gözüyle görmekte. Diyor ki diğer ayette Nuh'tan bahsediyor. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ Ruhu biz ne yaptık? Tahta levhalar üzerinde taşıdık. Ve dusur. Dusur çivi demek. Çiviler. Yani çivilerle çakılmış tahtalarla. Yani neyde taşıdık? Gemide. Gemide taşıdık. Bu gemi nasıl, ne yapıyordu bu gemi? Tecri gidiyordu gemi. Bir ayunina. Bu gemi bizim gözümüzün önünde, kontrolümüzde, korumamızla gitti. Çünkü arkadaşlar Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelen azabı yine bu ayetin başı anlatıyor. Ayetin başında diyor ki Allah-u Teala وَفَدَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونَا Yani gökten yağmur yağıyor. Ardaktan taşanırcasına. Yerden de fışkırıyor arkadaşlar pınarlar. Düşünün böyle her taraftan. Yani su alıyor. Yani bazen böyle oluyor. Depo falan patlıyor. Her taraftan su fışkırmaya başlıyor. Yeryüzünün öyle bir hal aldığını düşünün arkadaşlar. وَفَدَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونَا فَتَقَ الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْقُدِرٍ Daha önceden takdir edilmiş bir şekilde iki su gökten ve yerden yazı ne yaptı? bir araya geldi, birleşti. Sonra Nuh Aleyhisselam da daha geçenler işte sen ne yapıyorsun? Neresin burada? Dağın tepesinde kurak olan bir yerde ne gemisi yapıyorsun? Dalga geçenler anlıyorlar. Çünkü Allah'ın azabı ne yaptı? Geldi. Bakın Allah peygamberlerini de nasıl imtihan ediyor arkadaşlar? Zor bir şey. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Düşünün. Allah bugün de mesela biz imtihan olmuyoruz. Bizden Allah Teala bazı şeyler istiyor. Bazı haramları işlemememizi istiyor. Mesela Allah Resulü diyor ki sakalınızı da tanıyor. Şimdi toplum diyor ki bize ya bu çağda da böyle bir şey olur mu kardeşim? Yani, nerede yaşıyorsun sen yani? Böyle bir şey var, bira var, şey var yani. Kepek var. Ne diyorsun sen? Bu bir imtihan. Bakın Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmasına rağmen Allah onu bile imtihan etmiş. Düşünün yani Konya'da veya İç Anadolu'da bir yerde Allah'ın bir insanı gemi yapmakla imtihan ettiğini düşünün. Yap diyor Allah sana. Abi o demiyor ya. Yani ne gerek var? Gideyim Antalya'da yapayım, Antakya'da yapayım, denizden. Yok. Bak bir yerde yaptın. İmtihanın senin bu. Ne yapıyorsun Aleyhisselam? Yapıyorsun. İmtihana. İmtihanın buysa tamam. Aynı şekilde Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın annesi. Allah neyle imtihan ediyor? Düşünün. Namuslu bir kadın olmasına rağmen Allah ol diyor. Babasız bir şekilde hamile oluyor. Bunların arasına çıkmaktan utanıyor. Başta korkuyor. Yani peygamberlerin imtihanı daha ağır. Sonra ne diyor hadisinde? Sonra peygamberlere benzeyenler. Şimdi imtihanı ağır olur. Onlara benzeyen, onlar gibi yaşamak isteyenlerin de imtihanı ağır olur. İşte Nuh levhalar ve kusur, çivilerle yapılmış takılmış gemide gidiyor. Tedri bi a'yunina. Bu gemi ne yapıyor arkadaşlar? Gözlerimizin önünde gidiyor. Yani bizlerden diyoruz Rabbimizin kendine layık neyi var? Gözleri var. Onun kontrolünde, onun korumasında ne yapıyor bu? Gidiyor. Bu ayet diyor ki, Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve elkaytu aleyke mehabbeten minni. Ben ne yaptım? Senin adına kendi katımdan bir muhabbet verdim sana. İnsanlar seni kesin diye. Musa Aleyhisselam düşün. Bu da başka bir imtihan. Bir peygamber imtihan. Annesi diyor ki çıkar onu şeye. Nehre. Bırak. Tabuta koy. Düşmanı olacak adam Firavun. Onun evine götürüyor. Ayı. O sizin tabutu. O alıyor. Allah muhabbet verdim diyor. Sizin adına muhabbet saydım. Firavun dahi ne yapıyor Musa'yı? Diyor. Halbuki şehirdeki Mısır'daki şu çocukları neyle ödüyor? Öldürmek. Ama o çocuğu ne yapıyor? Sonra aynı sevgiyi İsrailoğullarına veriyor. Düşünün. Hepsi seviyor. Musa Aleyhisselam. Niye seviyor? Çünkü Allah eğer onların kalbine bu sevgiyi vermese vermez. Sonra diyor ki وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ne olasın diye zira benim gözümün önünde gözlerimin önünde gözümün önünde gözümün önünde ne yapasın? Büyüyesin. Küçüksün diye. Yani seni küçükken aldık Firavun'a götürdük. Bir muhabbet yaydık senin adına. Ne diye yaptık bunu? Kontrolümüzde, gözetimimizde ne yapasın diye? Şetsin diye. Burada da aynı kelimesi güçlü geldi. El kelimesinde söylediğimiz gibi burada da aynı şeyi ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Rabbimizin göz sıfatından sonra göz Rabbimizin görme sıfatı hangi sıfatıyla gerçekleşiyor? O iki göz sıfatıyla gerçekleşiyor. Kendine ait olan iki göz sıfatıyla gerçekleşiyor. Bu iki sıfatı bitirdikten sonra Rabbimizin işitme sıfatına geliyoruz arkadaşlar. Rabbimiz işittir. Deminki verdiğimiz örneğin aynısını söylüyoruz. Yani yeryüzü kara bir taşın üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesini dahi Rabbimiz ne yapar? İşittir. Bakın yeryüzünde şu kudrete, şu güce bakın. Sayısını bilemediğimiz kadar mahlukat var. Her birinin, bakın mahlukatı insanlara ele alın. 5 milyar insan var. 5 milyar. Bunların binlerce, milyonlarca kullandığı dil var. Her biri, her dakika, her saniye konuşmakta. Ve bunların hepsini Yüce Rabbimiz ne yapmakta arkadaşlar? Duyup, duymakta, duymak öyle bir şey. Şimdi sen de duyuyorsun. Sokak çocuk 150 çeşit farklı ses duyarsın. Kamyon sesi, bilmem ne sesi. Ama onları algılayamıyorsun. Algıladığın belki bir ya da ikidir. Ama Allah ne yapıyor arkadaşlar? O milyonlarca sesin hepsini algılayıp anlıyor ve anladıktan sonra onların günahla cezasını yapsa karşılığını verir. Düşünün. Kudrete bakın arkadaşlar. Şimdi bugün biz gerçek olgaya 3 kişi ayrı ayrı konuşsak aynı anda hiçbirimizin namına takip edemez. Birimiz ancak belki kafası karışır. Bakın. milyarlarca insan elini açıp Rabbine dua ediyor. Her biri ayrı bir şey ve ayrı bir dilde dua ediyor. Ama öyle bir kudret, öyle bir işitme kudreti sıfatı var ki Rabbimizin. O sıfat öyle büyük bir sıfat ki karıştırmadan hepsini anlayarak onun ne yapıyor karşılığını diyor. İşte bu ayetlerden bir tanesi de şu. Kelsin sabit abi hanımına zihar yapıyor. Zihar. Nedir arkadaşlar zihar? Hanımına diyor ki sen diyor sırtın annem, senin sırtın bana annemin sırtı gibidir. Yani artık seni annem gibi görüyorum. Yani bana karşı böyle hiçbir şeyin yok. Yani cazibeliğin yok, çekiciliğin yok diye böyle bir ağır laf söylüyor. İslam'ın ilk geldiği dönemde bu söz kadını ne yapmaktır? Boşamak hükmündeydi. Bunu söylediğin zaman kadın senden ne oluyor arkadaşlar? Boşanmış oluyor. Kadın sabit hanımına bunu söylüyor. Hanımı geliyor. Hanımı geliyor. Zannettim adı Havle. Havle bint Halebe. Peygamberimize geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Çocukları ona verirsek kaybolur giderler. Ona verirsek fakir garibanlıktan giderler. Çocuklarla alakalı üzülüyor. Yani geliyor bunun bir artık Allah bununla ilgili bir yeni hüküm indirmeyecek mi gibisinden böyle bir talepten Peygamberimize gelip fısıldıyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını biliyorsunuz mütevazi. Yani bugün yaşamış olduğumuz evler o dönemin saraylarından daha lüks. Ama buna rağmen hala şikayetçiyiz arkadaşlar. Yani evimiz güzel, bir değiştirmek istiyoruz. Şehirimiz dar, küçük. 80 metre, 100 metre evde oturuyoruz. Hala şikayetçi. Aleyhisselatü Vesselam'ın evi arkadaşlar şöyle 4 metreye 4 metre tahminen yani. Bir oda. Kapısı yok. Kurmalıklarla şey olmuş. Kaplanmış. Kadın oraya geliyor eve. Senin odanın yani. O da ev dediğimiz yer mutfak da orası, banyo da orası. Bana yapacak. Perdeyi çekiyorlar. Bana yapıyor. Yer tutacak zaten. Şimdi böyle bir var. Dünyadan Allah'ın vermediği bir nasipsizlik var bu manada. Ama öbür tarafta bunun karşını diyoruz. Ama biz bize bu veriliyorsa güzel. Elhamdülillah. Ham dedik kullanacağız. Biz biliyoruz yani bu dönemde bir yerde yaşayalım. Ama şikayetçi olmamak lazım. Hamd etmek lazım. Elhamdülillah. Rabbim hamdolsun. Sokakta yatan insanlar da var diyerek. Kadın geliyor odanın köşesinde fısıldıyor yani. Sessiz konuşuyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la. Pat ayet iniyor hemen. قَدْ سُمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا Kocası hakkında seninle konuşan kadını Allah duydu, işitti. Ayet iniyor. Ayşe de odanın bir uzak köşesinde Subhanallah. İşitmesi bütün her şeyi kapsayan Rabbim ne yücedir. Bütün eksikliklerden noksandır. Ben bir odanın öbür ucundayım. Duyamıyorum o kadını. Yani yan yanayız hemen hemen. Fısıldıyor. Ama 7 kat göğün üzerinden Allah ne yapıyor o kadını arkadaşlar? Fısıldamasını duyuyor. Düşünün işte size. Yani bugün belki kendi kendine içinden geçirerek veya yanındakine fısıldayarak söylediğin bir şeyin duyulmayacağını Allah tarafından işitilmeyeceğini belki zannedebilirsin ama öyle bir işitmeye sahip bu yaratıcı ilah öyle bir işitme kudretine, işitme sıfatına sahip ki büyüklüğünü tahmin edemeyeceğimiz, keyfiyetini bilemeyeceğimiz bir bakım. Sonra Allah Teala ayeti indiriyor. Hemen ne diyor? Hanımlarıyla zihar yapanların cezası şudur. Artık tamam boşanmanın bitti. Yani boşanma hükmü iptal olur. Nedir? Diyor, adam ne yapacak? Hanımına dokunmadan önce bir köle azar edecek. Köle bulamazsa ne yapacak arkadaşlar? Oruç tutacak 60 gün. 5 peşe tıktık. 2 ay yani. Onunla gücü yetmezse ne yapacak? Asıl doyuracak. Yüz yani, hüküm biraz ne oluyor arkadaşlar? Açılıyor, yumuşuyor. O da oradan böyle şey olarak çıkıyor. Buradaki peki bizim anlayacağımız şey ne arkadaşlar? Allah onu ne yapıyor? Semi'a Allahu kavlen leki tucadilu fi zevciha ve teşteki ilallah. Allah işitti. Duydu. Diyor ve yesma'u tahavurakum. Allah sizin konuşmasını duyuyor diyor. Haber veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Düşünün ki siz bu toplumda yaşamış sahabeyi düşünün. Onları düşünün. Böyle bir olay yaşanmış. Ondan sonra ayet inmiş. O ayeti görmüşler. Allah'ın kudreti. Peygamberin Allah katındaki makamı. Kendilerinin Allah katındaki değeri. Allah onları düşünün. Milyonlarca insanlar içinde çekip o sahnede rol almak için, o anı yaşamak için geçmiş koyun. Ne büyük bir nimet. Ama bugün birçok serseri farklı bu sahabelere ne yapabilmekte? bir uzata bilmekte. Onlardan da ne yapmak gerekiyor? Uzatılmak gerekiyor. Allah Teala'nın işitmesi, semi'a, işitme sıfatı Arapçada iki manada kullanılıyor. İki manada, ikisi de bu şekilde. Birincisi Allah'ın ne yapması? Duyulabilecek olan her şeyi duyup onu anlaması. Duyma da tabii başına yeterli değil. İkinci manası arkadaşlar, o duyulan şeye icabet etme. Yani mesela diyoruz ki rükûdan kalkarken ne diyoruz? Semi'allahu. Allah ne yaptı? Semi'allahu. İcabet etti. Limen hamide. Kendine ne yapana? Hamd edene. Kendini övene. Kendini sana edene. Allah ne yaptı? Bakın namaz, yani namazı kılarken bu şuurla kılmak lazım. Ama şimdi bizim namaz ne olmuş? Prosedür ezbere. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Allah'ı övüyorsun burada. Kaldırıyorsun kafanı, düşünün. Yedi kat göğün üzerindeki yani kocasını şikayet eden kadını duyan o Rab var ya, o Allah. Sen o Allah'a, Allah sana şunu belirtiyor rüküden kalkarken. Semiallahu limen hamide. Allah hamd edeni, kendini öveni ne yaptı? İşitti. Yani ona icabet etti. Ona icabet etti. Bunun manası o. Ona icabet etti. Sonra Allah'ın işitmesi, yani duyulabilecek olan şeyleri algılayıp duyması farklı manalarda kullanılıyor. Mesela ben duyuyorum. Ha, ne var burada arkadaşlar? Tehdit var. Tehdit var. Bazen de ne var arkadaşlar? Destek, teyit. Gelecek o ayetlerde. Diyor ki diğer ayette, لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Allah, biz zenginiz. Allah fakir diyenlerin sözünü işitti. Yahudiler, Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti duyuyorlar. Ayette diyor ki Allah-u Teala, مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah onu ne yapar onu? Kat kat arttırır. Yahudiler diyor ki bak diyor, Allah diyor fakir, borç istiyor. Ayette çünkü Allah'a kim borç istiyorsa. Hemen Allah Teala diyor ki لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Cevap geliyor. Siz zenginiz, Allah fakirdir diyenlerin Allah o sözünü ne yaptı? İşitti. Burada ne var? İşitti yani? Yani tehdit. Tehdit. Bakın yani hemen cevap geliyor. Tehdit var. Yani işitmenin içindeki mana tehdit. Ve buradaki mana ne arkadaşlar? Yani kim Allah adına, Allah için yapılan bir şeye borç verirse, karzı hasen demek. Karzı verirse, Allah onunla vermiş olduğu karzını, borcunu ne yapacak? Ona kat kat karşılığıyla verecek. Yok, Allah-u Teala'nın buna bir ihtiyacı yok. Diğer ayet diyor ki, اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Onlar zannediyorlar mı ki, biz onların sırrını, ne demek sırrı arkadaşlar, sır? İki kişi arasında konuştuğum sır. Bak sana bir sır veriyorum ha. Onların sırlarını. Ve necvahum. Necva ne arkadaşlar? Necva. Fısıldama. Yani toplum burada oturmuş. Veya üç kişi olduğunu düşünün burada. Biz ikimiz bundan ne yapıyoruz? Fısıldıyoruz. Sır değil. Yani onun duymaması istediğiniz bir şeyi yavaş konuşuyor. Buna da necva deniyor. Sır daha gizli. Dedim kimseye söyleme. Kalsın diyor. Rahmetli. Ama burada yani anlamaya gerek o şekilde ne yapıyoruz? Veya üç kişi var. İkimiz burada Arapça konuşuyoruz. O ne yapmıyor? Anlamıyor. Buna ne deniyor? Fısıldama deniyor. Buna fısıldama deniyor. Allah Teala diyor ki biz onların birbirleri arasındaki fısıldamalarını ve sırlarını duymadığınızı zannediyor onlar. Bel ve rusuluna ledeyhim. Bilakis bizim elçilerimiz onların yanında. Ne yapıyorlar? Mektubun. Ne diyorlar? Allah'ın elçileri. Ne şey? Yazılıyor. Her şey arkadaşlar. Her şey. Öksürük bile yazılıyor. Ama onun hesaba çekilmeyecek o. Düşünün o sicili. Kayıtları düşünün. Neler var neler. Her şey arkadaşlar. Her şey. İşten o Rab. Gören o Rab. İki gözüyle gören. O eliyle yeryüzünü dürecek olan o Rabbimiz. Arkadaşlar her şeyde ne yapıyor? İşitiyor. Ona göre yani düşünün kendinizi. Allah bize bir sınır içinde hürriyet özgürlük vermiş. Onun için bir dolaşın. Ama o çizilen sınırın dışında çıktığın zaman bil ki anında bir ne var?

Mesela bir Riyazu Salihin kitabını herkes bulundurup okusun. Mesela bugün dediğim gibi yemek yiyoruz. Birçok insan sol elini kullanıyor. Belki olarak belki alışkanlık haline gelmiş. Hoca şeyi kastetmiyorum. Sol elini direkt kullanmakla meşhur olan o arkadaşı kastetmiyorum. Aslan sen değilsin yani kastım. Onun dışında sağ elini kullandığını zanneden birçok insan bakıyorum. Sol elle yiyip şey yapıyor. Bu edep ahlak kurallarında Riyazu Salihin, İmam-ı Nevevi'nin Riyazu Salihin kitabı var. Buradaki bir arkadaşımız var Eyüp. Eğer isteyenler olursa ona siparişini verir. Haftaya o derse gereken geçirir. O kitap başucunuzda bulunur. Edeptir, ahlaktır. Yemekten çıkın, camiye gitme, gelme, uyuma, su içme, selam verme, adabına kadar her şeyi içerir o kitap. Hadislerdir sadece. Al onu evinde, çoluğunda, çocuğunda ne yap? Oku. Yani hayatın biraz ilimle iştigal etme olsun. Hep dünya olmasın. Dünya yani sonuçta bunu bırakıp pat diye birden sahneden kaybolup gideceksin. O Riyazu Salihin'in ile alakalı inşallah böyle bir şey düşünüyoruz. Ders düşünüyoruz. Allah izin verirse. Bunlar yakın zamanda olacak. Önemli olan sizden hırs olma, azimli olma. Kısa zamanda bir internet sitesi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Onda işte böyle güzel şeyler yayınlayacağız. Günlük mesela Şeyh Albani'nin hadis kitaplarında kısa faydalar var. Güzel hadisler var. O hadisleri naklederek günün faydası diye mesela oradan takip edebilirsiniz, şey yaparsınız. Bunlar inşallah olacak ama siz önemli olan biraz daha böyle ne yapın? İlimle olan ilişkiniz, haşır neşiriniz haptığı bir gün buraya gelmekle sınırlı kalmasın. Biraz daha böyle azimli olalım. Şimdilik diyeceğimiz bunlar. Dernekle alakalı olarak iyi olan arkadaşlar şu üyelik işlemlerini bir önce halletsin. Yani şu anda burası resmi bir yer. İşte stajıdır, şudur, bunların vergileri ödeniyor, kiraları ödeniyor. Bunların devam edebilmesi için üye teklerinin tam anlamıyla olmuş olması lazım. Yani şu an kadar elhamdülillah burası kendini ayakta tuttuklarla devam ediyor. Öyle sizlerin üzerine de çok büyük bir yük yüklemiyoruz, yüklememeye çalışıyoruz. Buranın giderlerini Allah razı olsun. Sizin gibi arkadaşlar ne yapıyor? Destek olarak sağlamaya çalışıyor. Onun dışında yurt dışında tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar böyle buraya geldikleri zaman işte bir kirayı biz ödeyelim falan gibi böyle bazı iyiliklerde bulunuyor. Ama yani sonuçta biz kendi yanımızda burada kavruluyoruz. İşte gördüğünüz kokular falan getiriyoruz, satıyoruz. Bunların hepsinin amacı yani buranın kendi yağıyla kavrulup masraflarını giderebilmesi. İşte üye arkadaşlarımız üyelik işlemlerini yapsınlar. Yani onları tamamlasınlar. Onun dışında pek fazla istediğimiz bir şey yok. Dedikleriniz bunlar. Konuyla ilgili dersle ilgili sorusu olan varsa sorabilir. Evet. Gözle alakalı mesela, görme sıfatıyla gözü ifadesiyle ama duymayla alakalı kulak sıfatı. Söyle yok, bunu ispat edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala kendisi hakkında bunu ne yapmamış? İspat etmemiş. Biz bu konuda ne yapmayız? Haddi aşmayız. Yani çünkü bunlar, güzel bir soru söyledi. Zati sıfatlar diyor. Kim arkadaşlar? Zati. Zati haberi sıfatı diyor bunlar. Zati haberi. Ne demek zati haberi? Size ulaşacak bir haberle ancak, yani haber derken hadis ya da ayetle ispat edilebilecek sıfatlar. Bizde ne var? Akli sıfatlar var. Akıl onun ne olması gerektiriyor? Olması gerekiyor. Gerektiğini şeydir. Ama mesela bunlar zati sıfatlar. Allah, akıl Allah'ın iki tane elinin olmasını gerektirmez. Akılla ispatlamayız. Bunu ne yapamayız? İspatlamayız. Ama haberi sıfat, haberi olarak yani nakil yoluyla geldiği için bizler bunu ne yapmak zorundayız? İspat etmek zorundayız. İsim ve sıfatlar tevkifidir. Ne demek tevkifi? İspat edilen ispat eder. Ne şeyleri ne filersin? Bir şey söylenmediyse o konuda susarsın, konuşmazsın. Evet, başka konuyla alakalı olan, konu dışında olanlar daha sonra ayrı tarz olsunlar. Şeytan vesvese verdiği zaman. Konuyla alakalı mı? Evet. Tamam. Vesvese verdiği zaman. Evet. Biz Allah Resulü'ne çekip, Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'de kendini nasıl tasvir etsen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl haber görürsen, biz olduğu gibi iman ediyoruz. Yani bunu da söylerken ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Bazı kitap ehli bunu niye söylüyorlar? Yani biz hiçbir şey ispat etmiyoruz. Eli var, gözü var demiyoruz. Arşındadır demiyoruz. Susuyoruz. Bu manada bunu niyetle söylüyorsan bu batıl. Ama niyetin şuysa, yani senin söylediklerini, senin istediğin muradınla, senin inanılmasını istediğin manayla kabul ediyorum. Evet. Bu sahiptir. Evet.

insanların çağırmış oldukları bozgunculuk, şer, batıl ve fitnelerde onlarla işbirliğine girilmemelidir. Zira Yüce Allah bizlere iyilik ve takvada yardımlaşmamızı bozgunculuk, şer, yalanı yayma, güvenliğin zedelenmesi, güvenliğin zedelenmesi, bakın. Ne demek güvenlik? İnsanların sokakta rahat yürümesi. Bugün şimdi korkuyorsun. Taksim'e gittiğimiz zaman bir manyak çıkıp patlatır mı diye. Değil mi? Güvenlik ya, budur yani. Güvenliğin zedelenmesi ve ayrılığa sebep olan, ayrılık, ayrılığa sebep olan, kapık davetlere, çağrıda bulunulması gibi konularda ise yardımlaşmamamızı emretmektedir Yüce Allah. Fakihemiz Ari, yani o iki adam. Kapık ve ayrılıkçı davetin çağrıcıları olan benzerlerinin yaydıkları bu yayınların tutup yok etmeli ve onlara ilgi gösterilmemesi gerekmektedir. Bu insanlara öğüt vermeli ve doğruya davet etmeli. Bu insanlar olsun nasıl? Ama bu tür insanlar tecrübeyle sabit ki sana gülüyorlar. Yani sen ne diyorsun kardeşim? Dünyanın lezzetine boğulmuş, dünyanın peşinde koşan bir adamsın. Biz burada cihat ediyoruz. Sen bize neyi nasihat ediyorsun diyerek hastalar arkadaşlar. Nasihatı dahi kabul etmemekten. Diyor ki bulundukları yol hakkında kendilerine uyarılarda bulunulması gerekir. Bu şerli işte onlarla dayanışma içinde bulunmak kesinlikle caiz değildir. İşte bazı al diyor bu araya git diyor yani destekliyor onu. Bu kimselere nasihat edilmesi onların doğruyu kabul edip bu batı terk etmeleri gerekmektedir. Mes'ari, Fakih ve Bin Ladin'e ve onların peşinden bakın şimdi Bin Ladin'e kattı Şeyh Kumbaz. Bin Ladin'e ve onların peşinden gidenlere olan nasihatim. Şimdi onlara nasihat ilan ediyor Şeyh. Şey diyor, siz üçünüz sizin yolunuzdan giden tipler. Bu girdikleri kötü yolu bırakmalarıdır. Yani bu yolu bırakın kardeş. Yani terörist eylemlerle. Bin Laden ne diyor? Bir Amerikalı kafir öldürebilmek için Müslüman öldürmek nedir diyor? Hayırdır diyor. Yani Müslümanın kanını bile helal görüyor bu adamlar. Düşünün. Ben onlara Allah'tan korkmalarını, gazabından ve cezasından sakınmalarını öğütlüyorum. Anlamaz diyor bunu onlara. Doğru yola tekrar dönmelerini, yaptıkları işlerden tevbe etmelerini söylüyorum. Şüphesiz Allah-u Teala tevbe eden kullarının tevbesini kabul edeceğini vaat etmiş, onlara ihsan bulunacağını söylemiştir. Sonra ayetleri sayıyor. Bu Şeyh Bin Baz'ın ilk görüşü. İkinci görüşü, ikinci fetvası. Diyor ki, Hüsam'a Bin Ladin yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, kötü bozuk yollara çıkmış, yöneticisine karşı saatten ayrılmış bir insandır. Şimdi onun için sabahta gördün. Namazda namaz kılıyor. Ellerini kaldırıyor falan. Sakal böyle. Aa bu da bizden. Öyle yok arkadaşlar. Kalktın ölçün bir. Yani o adam sen de çok uyanık. Tamam Muhammed. Anladın mı? Sabahta gördün. Allahu Ekber. Sakal böyle. Ama adam konuşuyorsun. Bom. Bombacı. Bin Ladin. Tamam. Uzak dur. Yani sempati besleme. Bu adam iyidir, güzeldir. Çok böyle bir şey arkadaşlar. Şu daveti başlamadan Türkiye'de bu adamlar böyle giderse içirecekler. Bak adam çarşafla giymiş çarşafı kuyumcuda. Şey, bunu gördük. İnternette var mı ne olursa. Girmiş kuyumcuya çarşafla. Altta silah tat tat tat böyle. Biraz vurdu bir tanesini yani. Kaçırdı gitti. Yani şimdi hangi kuyumcu adam kapısında çarşafla adam kadın geldiği zaman kapısında var ki? Ya bunların tipleri de aynı, tipleri var. Şey, onun için bu adamların hakkında nerede olursanız bunu konuşun, korkmayın. İbadettir bu. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam uyarmış ümmetini. Diğer bir takım Salih Ferzan'dan, Salih Ferzan hayatta daha ölmedi, yaşıyor. Yeni bir güncel fetvası yayınlandı, bir de eski fetvaları var. Soru şu, Hüsam'a Bin Ladin'in gençleri kışkırtması ve yeryüzünde bozgunculuk yapması hakkında sizlerin de haberiniz olduğunu sanıyoruz ey şeyh. Şu soruyu size yönetmek istiyoruz. Hüsam Bin Ladin'i harici olarak niteleyebilir miyiz? Zira Hüsam Bin Ladin ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan bombalama eylemlerini desteklemektedir. Böyle bir özelliği var Bin Ladin'in. Karay dedi ki mesela ya işte bize para ver de biz burada kitap şey yapalım. Yok. Sen diyor parayı silah alırsan veririm sana. Bomba alacaksın. Tank alacaksın. Yani ne yaptın bunda? Ne yapalım Türkiye'de? İşte git polisi öldür. Şuna, yani subhanallah. Yani, hiç çatışma çıkar. Kaçış kavgası çıkar. Kaçış kavgası bırakma. Şeyh Muhbir böyle diyor Yemen'de. Bunlar böyle diyor. Bize gelip diyor para silah alırsanız para verelim diyorlardı diyor. Yani bunlar da böyle bir zihniyet var. Bunlar harici olan insanlar. Bunlardan uzak durmak lazım dediğiniz gibi. Diyor ki Şeyh Muhbir Fazlan. Bu fikri benimseyen herkes haricilerden sayılır. Bu fikri benimseyen ve ona çağrıda bulunan ve cazip gösterenler haricidir. Yani sadece değil, Türkiye'de olup da Üsame'yi seven, onu destekleyen bu fikri, tabii canım, eylemle yapacağız, ayaklanacağız diyen, kendisi nedir diyor? Harici, cehennem köpeğidir. Kişinin ismi, konumu bizim için önemli değildir. Kur'an olsun, ister Mehmet mi? Önemli değil. Kural şudur. Bir fikre, bu fikre, yani hangi fikir? Yani yöneticilere karşı ayaklanma yapmaya, Müslümanları tekfir etmeye, kanlarını helal görmeye çalışan haricidir. Bu üç özellik haricilerin özelliği. Baktın adam konuşuyor. Kafir. Recep Tayyip kafir diyor. Abdullah Gül'den hiçbir delili bir şey yok. Namaz kılan adamları tekfir ediyor sana mesela. İşte bu en bariz örneği bunun bu. Şu an bu adam Müslüman. Namazını kılıyor. Anını örtür. İnahkı olabilir. Ayrı bir şey. Bizi ilgilendirmez. O adam baktın diyor ki Recep Tayyip kafir. Bil ki bu adam nedir arkadaşlar? Haricidir. Diyor ki konuşar bunları. Müslümanım diyen yüzünü okan yalan. Çoğu bunların kafir. İlk bu adam ne arkadaşlar? Harici. Bazıları daha da aşırı gitmekte. Bunu herkes söylemekte. Bunların kanı bile helal. Yani öyle. Yakaladığın yerde kes götür. Hayli hayli nedir? Ha, bu var mı? Yani biz bu hayal ürün değil. Bunlar memlekette var bu tip insanlar. Bu tip insanlar bu memlekette, Türkiye'de de var olan insanlar. Bunların en büyük özelliği bu iş. Yöneticiler mesela açıldığı zaman hiç şüphesiz tekfir eden çoğu camilerde imamların arkasında ne yapar bunların? Namaz kılmaz. Niye? Çünkü diyor ki bu imamlar da o kafir olan yöneticiye tabidir. O halde bunlar da kafir. Böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Diğer bir soru da şu arkadaşlar. Diyor ki soruyu okuyan kişi hocanın önündeki dersten sonra böyle orada soru sistemi şudur. Sorular yazılı gelir birisine. Bu soruyu hocaya okur. Şimdi okuyor soruyu. Diyor ki, değerli hocam diyor, size yöneltmemiz istenen elimize şöyle bir soru geldi. Şeyh diyor. Soru şu. Sorduğum bu soruyu şeyhe olduğu gibi okumanızı istiyorum. Şayet bu sorumu okumazsanız sizlere aklıma helal etmiyor. Yarın Allah huzurunda sizden davacı olacağımı bildiriyorum. Soru şöyle. Mes'ari, Fakih ve Usama Bin Laden hakkında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten çıkmışlar mı denilebilir mi? Bir de Şeyh Kıfat Usama Bin Laden hakkında konuşmamıştır. Şimdi öyle diyorlar. Belki günler Şeyh Kimbaz aslında konuşmamış Usama Bin Laden hakkında. Bu yalan yani palavra. İlnef Hoca atıyor bunu diyorlar. Diyor ki Şeyh Kimbaz Usama Bin Laden hakkında konuşmamıştır. Şeyhin söylediği iddia edilen fetva onun adına uydurulmuş bir yalandır diyen bazı insanlar var. Onlar bu iddialarını sürekli delil olarak kullanmaktalar. Sizlerin bu konudaki görüşünüz nedir? Diyor ki Şeyh Kimbaz'dan. Şeyh Kimbaz'ın öğrencisi. Dibine oturmuş bir adam. Fakir Usama Bin Laden ve Meş'ari hakkında sizlerin de vereceğiniz olan hükümler onların yaptığı eylem tartıştıkları sözlerinin üzerinden olur. Ona göre hüküm verirsiniz siz diyor. Onlar hakkında yalan söylemeye gerek yok. Yani onlar işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor demeye gerek yok. Onların zahir olan neleri var? Fikirleri, şeyleri var. Verdiğiniz hükümleri onlardan sadır olan davranış sözlerine bina edin. Şeyh Kimbaz'ın onlar hakkında söylediği fetvanın yalan olduğu iddiası edince gerçekten yalan olan bunun yalan olduğunu iddia etmiştir. Bu fetvanın yalan olduğunu söyleyen bir yalancıdır. Kesinlikle bu yalan değildir. Bizler Şeyh'in fetvasını kendisinden kulaklarımızla işittik. Onun bu fetvası derlenen, toplanan fetvaları içinde de yer aldı. Bu fetvası kendisine okundu. Şeyh Kimbaz vefat ettikten sonra bu fetvaları alimlere de okundu. Ya hepsi kabul ettiler. Bu fetvanın yalan olduğunu söyleyen yalancıdır diyor Şeyh Salih Kazan. Sonra niye söyledik? Yani bugünlerde yine böyle bir ne oldu? O zaman karıştırılıyor gibi oluyor. Kiminle, kiminle olmadığı ile alakalı. Bu tür insanlarla arkadaşlar oturmayın, kalkmayın. Seyit Kusur'a sempati duyan. Hüsam Bin Laden'e sempati duyan. Bu tür adamlarla ne yapmayın arkadaşlar? Oturup kalkmayın. Ziyaretlerinde bulunmayın. Tövbeye davet edin. Eğer Ehl-i Sünnet'e cemaate dönmek isterlerse tekrardan dönerler. Ama bu üç konuda yöneticileri tekfir etme, Müslümanları tekfir etme, kanlarını helal görme konusunda bunlar herhangi birinde onlara ittifak eden bir adam varsa bilin ki o ne arkadaşlar? Haricidir. Cehennemin köpeği diyor Peygamber Aleyhisselatü. Sizler de ne yapın? Bu tür insanlardan uzak durun inşallah. İnternet sitesi açıldığı zaman bunların hepsini yayınlayacağız inşallah. Burada yayınlanacak bunlar. Allah razı olsun. Amin cümlemiz inşallah. İşte bugün su ikram etmediğiniz için bunlara. Ayakkabı attım. Nasıl ayakkabı attım? Kim? Ayıp. Bir haftada 380 bin sipariş almışlar. Antep'te nasıl yaptı? Kar etti yani. 380 bin. Daha fazla, daha fazla. Adam Çin'den, Amerika'dan, İngiltere'den şey geliyor. Yok, sadece bir haftada, ilk haftada. He. Kaçın sene, sporcu da al. Hasan, yarın inşallah bir zahmet ülkeye versen evrakları, hallolsun yani. Ondan sonra istifade içini ben yazdırıyorum adam. Ona da aynı şey yapacak yani. Onun için o şekilde süre. Gazeteci bir Irak.